asa mung moa waleh nanada abdi muntang kanu agung mugi Gusti wayang yang tiang ti berang geus puguh ari ti peuting tara bisa sasarean nyeri ku pangajak ati sakapeung ari dipikir moh aya bahan dikabul lumaos teu kasaratan anggoeun pangipur gali nupuku mana yang sarah awat sorangan Goodbye. pai ta dede ugi urang ditepangkeun deui. Mangsa urang sesarengan dipiriku genting asih kamar mahut kenjang di pasini suci umurup bina impian keterna hati tawisna raga katin tepan rasa disanding awuhan sukma ngraikeun kamelan sanangos urang pangkang rupai rupai kadeudeu kupai kupai kadede bumi urang ditepangkeun deui kupai kupai kadede gupai gupai kadede ugi urang ditepangkeun deui.